خب اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که اسم فاعل عمل فعل خودش رو میکنه، اسم فاعل لازم عمل فعل لازم رو میکنه، اسم فاعل متعدی عمل فعل متعدی رو میکنه، حالا متعدی به یه مفعول یا دو مفعول یا سه مفعول فرقی نمیکنه. بعد عرض کردیم خدمت شما که اسم فاعل دو جور دیده میشه تو زبان عربی، گاهی اوقات داره الف لامه، گاهی اوقات الف لام ندارد. اگر الف لام نداشته باشه برای عمل کردنش دو تا شرط توأمن لازمه، یعنی باید هر دو تا شرط باشه. سلام علیکم. یکی این که تکیه بکنه، دوم به معنای حال یا استقبال باشه. گفتیم اگر تکیه بکنه، ممکنه تکیه کنه به مبتدا، ممکنه تکیه کنه به موصوف، ممکنه تکیه کنه به ذوالحال صاحب حال، ممکنه تکیه کنه به نفی استفهام، تکیه میکنه به یه چیزی به معنای حال یا استقبال هم باشه. بعد گفتیم اگر یک زمانی به معنای حال یا استقبال نبود، شرط نداشت، اون موقع اضافه میشه به مفعول خودش و اضافه شدنش هم واجبه، بهش میگن اضافه معنوی، یعنی اضافه‌ای که مضاف از مضاف الیه اگر مضاف الیه معرفه باشه کسب تعریف میکنه، اگر مضاف الیه نکره باشه کسب تخصیص میکنه، اضافه میشه. دقت کردید چی عرض میکنه؟ اضافه میشه، اضافهش هم اضافه معنوی است. این مبحث تا اینجا تموم شد. حالا نگاه کنید عبارت رو. و یجوز ان یضاف الی مفعوله. ببین یجوز اونور چی بود اگر به معنای ماضی باشه؟ و اذا کان متعدیان و هو به معنای الماضی اضیف الی مفعوله وجوبا. ها؟ اضافه میشه به مفعولش وجوبا. درست شد؟ نحو کنت شاکر همتک و اغثنا یا باریل یا بارعل وجوده. درست شد؟ این الان اضافه شده بار به الوجود، شاکر اضافه شده به همت و اضافهش هم اضافه معنوی، یعنی الان شاکر از همت کسب تعریف کرده، باری از الوجود کسب تعریف کرده و اون همت وجود لفظن و محلن مجروره دیگه، محلن منصوب بگید نیست. شد؟ اما نگاه کنید اگر شرایط عمل رو داشت، یعنی مثلا من اینطوری گفتم زیدون زاربون امرن الان او حالا شرط رو داره دیگه، زارب تکیه کرده به زید به معنای حال و استقبال، حال و استقبال امرن نصب. آیا امکان داره من بگم ضاربو امره؟ بله امکان داره، اما اضافه لفظیه، اضافه لفظیه است. اضافه لفظیه یعنی چی؟ یعنی فقط در لفظ اضافه شده. این مضاف الیه لفظاً مجرور و مضاف الی و محلا منصوب و مفعول به است. محلا چیه؟ منصوب به، منصوب است و مفعول به. بعد این اضافه لفظیه فائده آن تخفیف است. اون یکی فائدهش چی بود بگید؟ تعریف اگر اضافه میشد به معرفه، تخصیص اگر اضافه میشد به نکره. این اضافه فایدهش چیه بگید؟ تخفیفه، یعنی حذف تنوین یا نون تثنیه و جمع. یعنی الان این ضاربون یه تنوین داشته، اضافه که شده تنوینه چی شده؟ حذف شده. همین بعد تخفیف. حالا مثلا اگر به جای این بود مثلا از زیدان ضاربان امرن، دو تا زید امر رو زده ضاربان عمل کرده دیگه امرن، الانم او قدم، اینو میتونیم یجوز میتونیم اضافه کنیم. اگر اضافه کنیم میگیم چی؟ زاربا بگیر امره چی از شده؟ نون. ها؟ نون به تخفیف بگیر از شده اینو بشه اضافه یه بگو نون به تخفیف بگیر نون به تخفیف معلوم شد؟ نگاه کنید این یجوز و مهمه ها، یجوز و ان یضاف الی مفعوله جایز است اضافه بشه اسم فاعل به مفعول خودش، ولو کان به معنی الحال و استقبال، اگرچه به معنی حال و استقباله. نه نگاه کنید انا شاکر و همتک رأیتو، این رأیتو رو باید بگیم چی؟ ارا، ارا رجلن قائد بعیرن. یه همون مثال قبلی ها، دوتا مثال قبل بود، شاکرون همتک ارا رجلن قائد بگید بعیرن، که الان میگیم قائد بعیرن، اون موقع بود قائدن بعیرا، چون به معنی حال و استقباله تکیه کرده بگید میتونه عمل کنه عمل نسبی، میتونه اضافه بشه و اضافهش هم اضافه لفظیه باشه. نشد یه شد؟ یعنی همون مثال قبلی نگاه کنید تو اون صفحه قبل، و اذا کان متعدیا و هو به معنی الحال و الاستقبال نسب مفعولا به، مفعول به رو نسب میده، نحو انا شاکر همتک و رأیت رجلا قائدا بعیرا، درست شد؟ این و یجوزو رو کاش پشت این نوشته بود، و یجوزو ان یضاف الی مفعوله و این کانه به معنی الحال و استقبال، ولو کانه به معنی الحال و استقبال، نه و انا شاکر و همتک رأیت رجلن که باید بشه ارا رجلن، اونم ارا رجل به معنی حال و استقبال. حالا آیا گوش کن، من بگم انا شاکر و همتک الان و قدن، با این که بگم انا شاکرون همتک از نظر معنا فرق میکنه؟ اون جایی که اضافه لفظیه برای تخفیفه هیچی از نظر معنا فرق نمیکنه، پای تخفیف نشم، اضافه لفظیه کاری به معنا بگید نداره. یعنی الان به سال اول من چیه؟ زیدون زاربون امرن، الان آقدن. دوم چیه؟ زیدون زاربو بگید امرن. این دوتا از نظر معنا هیچ فرقی ندارن، فقط فرقشون در لفظه، در لفظ دومی از اولی بگید مخفف داره. شد؟ درست شده نه؟ اما اگه اضافه معنوی باشه، نه اضافه معنوی مضاف از مضافانه لکسبه بگو تعریف میکنه. یعنی الان اگر مثلا اینطوری بگم، نگاه کنید، زیدان زارب و امره امسه، یعنی چی؟ زید دیروز زننده ام بوده، این الان امره مضاف الیه، این زاربو دیگه عمل نمیکنه، این امره لفظن و محلن مجرور مضاف الیه هست، این زارب هم معرفه شده چون به ام بگید، چون به ام اضافه شده، اضافه شده است، معرفه شده، تعریف حاصل کرد. حالا اگر مثلا مثالم این بود، زیدون زاربون رجلن امسه، درست شد؟ این طور بود، من اینو اضافه بخوام بکنم چی؟ رجلن که غلط بود، بگم چی؟ زاربون رجلن، بگم زاربون رجلن، چون امسه گفتم اضافهش واجبه، این زیدون ظالم و رجله، این ظالم کسبه بگید تخصیص کرده و اضافه به بگید نکره شده است. این رجلم مثل زید لفظاً و معلن مجرور مضافون بگید. اینجا اضافه اضافه معنوی است، اضافه بگو معنویه. اون اضافه اضافه بگید لفظی است. اضافه معنویه واجب است، اضافه لفظیه بگید جایزه. دلت میخواد تخفیف اضافه کن، نمیخوای هیچ. شد؟ نگاه کنید، راحته، سخت نیست. یجری مجرا ماکان به معنی الحال اول استقبال ما اورید به استمرار از تجددی نحو زیدون مکرمون ضعیفه. ببینید، گوش کنید، گوش کنید. بعضی فعل ها هستن مثل ضاربون. ضاربون یعنی چی؟ زننده است. این معناش یعنی زده دیگه امرو، یه اتفاقی افتاده زده تو سر امرو. این حدثیه، بودوسیه. ولی بعضی از بگید بعضی از فعل ها هستن که اسم فاعل که ازش میسازیم این معناش معنای استمراریه. درست شد؟ معناش معنای چیه بگید؟ استمراریه. یعنی نمیشه بگیم به معنای حال یا استقباله. به معنای حال یا استقبال معنا نه. مثل مکرم، مکرم یعنی چی؟ اکرام کننده. خب این معناش معنی استمراریه. یعنی این آدم مثل عالم، عالم یعنی چی؟ عالم یعنی دانا. خب نمیشه بگیم که یه دانا مثلا یه الان یا قدم، یه حالت استمراری مثل جاهل. اینا حالته بگید استمراری. اینها به معنای حالو بگید استقبالن. یعنی الان نگاه کنید، زیدون مکرمون ضعیفه یعنی چی؟ زید احترام کننده است میهمانش را. یعنی این جزئه بگید خلق و خوشه که به میهمانش چیکار کنه؟ احترام کنه. این الان هست بگید، فردا هست، دیروز بوده. این الان مثلا فرض کنید، این مثلا یه مثال، مثلا براتون زید و مکرم و ضعیفه این مثال را بگیم. الله مالکن الامور، الله مالکن الامور یعنی چی؟ خدا مالک است تمام امور را. این خدا مالک است تمام امور که الامور الان مخلوقه مالکه. درسته؟ این مالک است در زمان ها آینده؟ نه، این استمرار نداره نیستش. مثلا بگم الله رازقون الخلق، خدا روزی میدهد بگی به خلق، به همه مخلوقات. این رازقون دیگه نمیتونم بگم، این هم مثل همون بگی ظالمون علانه و قدنه. درسته که استمرار داره ولی حال و استقبال توش نقشه بگی بالایی داره. اینها هم مثل این هستن که حالو بگی استقبال. درست شد؟ میتونه اضافه بشه، اضافهش هم میشه اضافه یه الان اینجا مالکون رازقون چرا عمل کرده؟ چون تکیه کرده و الله مبتدا به معنای مستمر به لزم نفسه. اگر مستمر به لزم نفسه باشه مثل ها رو بگیر استاد یک گفت چیز رو خیلی سختی شد؟ میگه یجری مجرا ماکان به معنی حال اول استقبال. جاری مجرای چیزی میشه که به معنی حال و استقبال باشه. ما اورید به هل استمرار، اون چیزی که اراده بگو استمرار ازش بشه، اونم استمرار تجددی. استمرار تجددی یعنی هر آن بگید تکرار. الان رازقون چجوریه؟ ها یه رزق میده، رزق میده، رزق میده، هی همینطور بگید تکرار. التجددی، تجددی یعنی حدوثی. نحو زیدون مکرمون ضعیف است. زیدون مکرمون یعنی چی؟ یعنی زید اکرام میکنه. امروز مهمون میاد اکرام میکنه، دو ساعت بعد میاد اکرام میکنه، فردا میاد اکرام میکنه. هر دفعه بگید تجدد پیدا میکنه. مثال زدم، حالا شما به جای زید و مکرم و ضعیفه بغلش بنویسید الله رازقون عبده، الله رازقون عبده، کاملا دیگه میتونید ببرید. خب ما گفتیم که اسم فاعلی که گوش میخواد عمل بکنه، ها، اسم فاعلی که میخواد عمل بکنه باید چند تا شرط داشته باشه؟ دو تا. یک، تکیه کند. دو، به معنای حال یا استقبال باشه. البته یه قیدی برای حال و استقبال هم زدیم که گفتیم اگه مستمر فعل هزمنه تجددی هم باشد اشکالی ندارد. الان گفتیم مثل الله راضی خود. میگه اشترط و ایزن فی اسم الفاعله فاسم الفاعله المجرد من ال، شرط کردن همچنین در اسم فاعلی که لخت باشه از الف لام، الف لام نداشته باشه، لیعمل فی المنصوب، برای اینکه در منصوب عمل کنه شرط کردن چی؟ ان یعتمد علی شیء قبله، این که به یه چیزی که قبلش باشه تکیه کنه. منم گفتم دیگه تکیه کند و به معنای حال یا استقبال باشه. چرا باید تکیه کنه؟ لیتقوا بهی، تا تقویت بشه این اسم فاعل، چون اسم فاعل به خاطر شباهت به فعل عمل میکنه، یعنی دست دوم مشابهه. وقتی به معنای حال و استقبال باشه مثل فعل مضارع میشه، وقتی تکیه هم میکنه مثل اینه که فعل مضارع تکیه کنه به فاعلش، این قدرتش چی میشه؟ بیشتر میشه. لیتقوا به، انگار یه دونه ماده تقویتی بهش زدیم. و ذالکه، حالا اونایی که تکیه میتونه بهشون بکنه چیه؟ ما چند تا رو گفتیم؟ یکی گفتیم مبتدا، دیدید دیگه زیدون زاره بود. یکی دیگه رجلن قائدن بعیرا موصوف، درسته؟ یعنی گفتیم یا نه؟ ها؟ دوتاشو حداقل دیدید دیگه. حالا نگاه کن، و ذالکه یکونو اذا وقع بعد نفیه، یکی از چیزهایی که تکیه میتونه بهش بکنه نفیه، نفی. ولو تعویلن، یعنی ولو کانن نفی و تعویلن، ولو اون نفی نفی صریح نباشه، نفی تعویلی باشه، نفو ما شاکرون از سوخه الا من راجت بزاعتو، این الان صریحه، بله، ما نفی از صریح. ما شاکرون از سوخه یعنی چی؟ سپاسگزار از این بازار، از سوق، سپاسگزار از این بازار کسی نیست مگر اون کسی که راجت بزاعتو، مگر اونی که کالاش رونق داره، اونی که بازارش گرفته از این بازار راضیه، ولی اون بیچاره که تو سرش خورده راضی نیست. درست شد؟ الان ما شاکرون از سوق الا من راجت بزاعتو، شاکرون به از سوق بگید چی داده؟ نصب داده دیگه، عمل کرده، درست شد؟ چرا شاکر تونسته عمل کنه؟ چون به معنای حال و استقباله، به معنای حاله، سپاسگزار نیست، یعنی الان حاله، تکیه کرده به نقل. حالا چجوری اینو ترکیب کنی؟ اگر یادتون باشه شاکرون اینجا میشه چی؟ مبتدای وصفی. ها؟ از سوغه میشه چی چی؟ مفعولون بهش، الا الا استثنائیه، من فاعل شاکرون، صد مصد خبر. درست شده نه؟ من فاعلش، صد مصد بگو راجت بزاعتو، راجت به بزاعتو فاعل، این جمله صله من، این جمله صله من. شو ما شاکرون از سوق الا من راجت بزاعتو. حالا آیا اینجا میشه شاکر اضافه کرد به سوق؟ میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، اضافهش هم میشه اضافه لفظی، هیچ اشکالی؟ بگی ما شاکر و سوغه الا من راجت بزاعتو. دقت کنید، این الان چی بود؟ نفی صریح بود، این الان نفی تعویلیه. و انما منقصتون المصیبتو منقصتون، منقصتون اسم فاعله، المصیبتو عیشی. انما رو یادتونه توی چیز میگفتیم ما انما رو میتونیم برداریم جاش چی بذاریم؟ اگه گفتید نفی و استثناء، انما رو میگن این است و جز این نیست. یعنی الان این انما رو برداریم بنویسیم ما منقصتون المصیبتو الا عیشی، ما منقصتون المصیبتو الا عیشی. شد یا نه؟ میشه. انما بندازش تو لوله آزمایش میشه نفی رو بگید. الان همون مثال قبلی ما ما و الا رو برداریم میتونیم جاش چی بذاریم؟ بگید انما، بگیم انما شاکرون از سوغه من راجت بذارم. درست شد؟ چون انما معادل نفی رو بگو استثناست، پس نفی تقدیریه. درست شد؟ نفی تعویلیه. ترجمه چی میشه انما منقصتون المصیبتو؟ المصیبت یعنی این مصیبت، الف لام داره، فاعل منقصتونه. منقصتون تکیه کرده به انما که در معنای بگید نفیه. منقصتون مبتدا مبتدای وصفی، المصیبتو فاعلش، عیشی مفعولش. صد مصد خواهد فاعلش دیگه، فاعلش همیشه تکیه میکنه به فاعلش، صد مصد خبرش به مرفوعش تکیه میکنه. یه جور دیگه هم میتونستیم اینو ترکیب کنیم. چجوری؟ اگه گفتید منقصتون بشه خبر مقدم، المصیبتو بشه مبتدای مؤخر، عیشی بشه مفعولش. این زیاد جالب نیست. اگه گفتید چرا؟ چون اون موقع بین منقصتون خبر و عیشی مفعولش مبتدا چیکار میکنه؟ فاصله میکنه. و اون موقع میتونیم بگیم منقصتون تکیه کرده به مبتدا، چون المصیبت ها میشه چی چی؟ مبتدا دیگه. ولی این مثال مال تکیه به انماست، نفی تعویلی. منقص، ببین الان مثلا ما اینجا سورساتی بپا کنیم، زحمت بکشیم کبابی سورساتی چیزی فلان غیره، یه جایی نشستیم، بعد یوها همینطور که نشستی یوها مثلا بچت بره اون طرف بیفته دستش بشکنه، همه اینا رو باید جمع و جور کنی و بریزی دور و را بیفتی دنبال بیمارستان فلان. اینجا میگن نقص عیشنا، نه نه کدر کرد، به هم ریخت، تیر و تار کرد عیشو، به قول معروف خوشیمونو. این برای همچین چیزی به کار میره. گرفتی؟ میشه این مصیبت تیره و تار کرده بگید خوشی ما رو، از بین برده. حالا دیگه از بین بردن ممکنه مثلا بگیم از... ولی زده تو ذوقمون دیگه، یعنی موقعی که عیشمون داشتش کوک شده بود این اومد همه چی رو به هم ریخت. این اصلا کلمه همانا مکتوب. بله بله، همانا به هم ریخته، به هم ریخته این مصیبت بگید خوشی ما رو، عیش ما رو. دو، پس یکی همون چیزایی که میخواد بهش تکیه کنه چیه؟ نفیه، ولو تعویلن. دو، اذا وقع بعد استفهامه، واقع بشه تکیه کنه به استفهام، تکیه کنه به استفهام. یادتونه مبتدای وصفی میگفتیم تکیه کنه به نفی یا استفهام و عمل کنه در اسم ظاهر یا ضمیر بارز، این همونه. تکیه کرده به استفهام ملفوظ به اون استفهام تلفظ بهش شده باشه، او مقدره یا مقدر باشه. نحو مثال ببین، امون جزون انتم مواعیدکم، مواعید جمع موعوده، وعده ها. آیا شما انجام میدید وعده های خودتون رو؟ به پا میدارید وعده هاتون رو؟ انجز وعدهو یعنی وعده شو عمل کرد بهش. آیا شما عمل کننده هستید به وعده هاتون؟ یعنی امنجزونه تکیه کرده به استفهام، منجزونه مبتدای وصفی، انتم بگو فاعلش، مواعیدکم مفعول. چون گفتیم مبتدای وصفی اونیه که تکیه میکنه به نفی یا استفهام و رفع میده به اسم ظاهر، مثل من، مثل المصیبتو، یا رب میده به ضمیر بارز مثل انتو. نگاه کنید همین مثال، همین مثال ممکنه ما امنجزونه بگید، همزه استفهامشو تلفظ نکنیم. گاهی اوقات ما با تون صدا استفهام رو میفهمونیم. یه بار میگم آیا من به شما چیزی گفتم؟ آیا خودش علامت سوال استفهام. یه بار میگم من به شما چیزی گفتم؟ این خیلی فرق میکنه، من به شما چیزی گفتم با این تلفظ که شما میفهمید یعنی آیا من گفتم. یه بار میگم من به شما چیزی گفتم، این جمله میشه خبری. ببینید همین منجزونه ممکنه همزه استفهام، استفهام همزه استفهام یکی از خصوصیاتش اینه که میتونه بگید هست بشه. همزه استفهام رئیسه، یکی از خصوصیاتش اینه میتونه هست بشه. امنجزونه انتم مواعیدکم استفهامیه، منجزونه انتم مواعیدکم استفهامیه است. درست شد؟ همزش افتاده. حالا ایشون مثال میزنه و مهینون، اینو باید بگیم و مهینون زیدون امرن اما مکرما، اهانت کننده از زید به ام یا اکرام کننده شه. این الان ام خودش قرینه میشه، تون صدا هم دیگه اینجا لازم نیست. حالا تون صدا تغییر میکنه تو استفهام، این بوده ام مهینون، چون ام ام استفهامیه قبلش باید استفهام باشه، مثل انتم اشد و خلقن امه سما. این اموهینون همزش افتاده. موهینون میشه مبتدای وصفی، زیدون فاعلش، امرن مفعولش، زیدون فاعلش، امرن مفعولش. ام عاطفه متصله، معادله بهش میگن. مکرمه او عطف به جای مهینون، مکرمه او عطف به جای مهینون. بله چون ام گفتم که بهش میگن ام متصله، عاطفه، حرف عطفه. این ام موقعی میاد که قبلش همزه استفهام باشه. حالا اون همزه استفهام ممکنه افتاده باشه. مثالی زدم از قرآن که همزه استفهامش بود، چی بود؟ ا انتم اشد و خلقن ام السما. حالا اگه انا بود، بود انتم اشد و خلقن ام السما، ما میفهمیدیم اینجا همزه چی شده؟ درست شد؟ بله بله 100%. همیشه تو عربی میگن المقدر و کل مسکون، المحذوف قانون دارن، المحذوف و لعلتن کل مذکور، یعنی اونی که حذف شده به خاطر قرینه ای انگار الان هست. پس یکی شد نفی ولو به شکل تعویلی، یکی شد استفهام ولو به شکل مقدر از تکیه، چیزایی که تکیه میکنه. سه، اذا وقع خبرن ان مبتدا، خبر بشه از مبتدا. فلحال ها، خبر از مبتدا بشه فلحال، یعنی الان هم واقعا مبتدا خبرن. فلحال نحو الحق و ناصرون زبیح، متوجه یا نه؟ الحق و مبتدا، ناصرون چیه؟ خبرش. زبیه زو جمع شده زوی در حالت نسبی، اضافه شده به هو، این مفعول ناصرونه. مشخص شد یا نه؟ این زویه مفعول ناصرونه، ناصر تکیه کرده به الحق، الحقی که الان مبتداست. الحق الان چیه بگو؟ مبتداست دیگه، تکیه کرده به ما. حالا اگر بود ان الحق، ان نداشت، ان الحق، این خبر مبتدا دیگه نبود ناصرون، خبر چی بود بگو؟ ان نبود، ولی در اصل چی بوده؟ خبر مبتدا بوده. پس خبر به مبتدا تکیه کنه یعنی چه اون مبتدا الان مبتدا باشه چه مبتدا نیست، شده اسم کانر، شده اسم نه، فرقی بگید نمیکنه. تکیه کنه به مبتدا مطلقا، مبتدایی که در حال حاضر هم مبتداست، مثل الحق و ناصر و زوی، او فل اصل، یا در اصل بگید مبتدا بوده. نحو ان الحق ناصر زبیح، ان الحق ناصرون زبی احسن تو. الان ناصر خبر مبتدا نیست، خبر ان است، ولی چون در از خبر مبتدا بوده اشکال نه. پس ما که به شما گفتیم تکیه کند، یکی رو هم گفتیم تکیه کنه به مبتدا، منظورمون اینه که چه چیزی که الان مبتدا است، چه چیزی که بگو سابق مبتدا بوده، فرقی زویه. زوی زو، کلمه زو ها، اضافه بشه به اسم ضمیر، اضافه بشه به ضمیر، این خیلی قبیحه، این قبیحه، قشنگ نیست، فصیح نیست. زو اضافه به ضمیر بگید نمیشه. بهتر بود که اینجا به جای الحق و ناصرون ضبیه میگفت الحق و ناصرون محبیه. مثلا محبیه یعنی چی؟ دوستدارانش رو. این طور میشد دیگه، ضبی به کار اضافه شده به ها، های ضمیر. من خواستم این واژه بدونه که زو به ضمیر اضافه نمیشه مگر در عامیانه. این کتاب لهجه عامیانه نوشته اینو، تو لهجه فصیح هیچ موقع زو به ضمیر اضافه نمیشه، اضافه میشه به اسم ظاهر. درست شد؟ مثلا میتونست بگه الحق و ناصرون زوی مروعتن، خیلی قشنگ میشه. زوی مروعتن، مروعه یعنی چی؟ مردانگی. به جای هو میذاش چی؟ مروعتن. میشد حق یاری میکند صاحبان مردانگی را. زوی مروعتن دیگه به معنای بگو ضمیر نمی آورد. خب اینم بگذاریم، خواستم این نکته یاد بگیرم. چهار، ان نوروف مشبهتون بالفعل، الحق اسم ان، ناصرون خبر ان، زویه بگید زوی اضافه شده به زوی، اضافه شده به ها. این در حالت رفعی میشه زوو، در حالت نسبی میشه زوی، در حالت جری هم زوی ها، اعراب ملحق به جمع داره، لذا زویه این منصوبه. چی؟ نه نه، تکیه کرده به اسم ان، تکیه کرده به اسم نه که در اصل مبتدا بود. درست شد؟ چهار، اذا وقع صلتن، زمانی که واقع بشه صله. درست شد؟ نحو قابلت الذی ناشرت تعالیفه ازواء الهدى. این صلتن امر چیز بی ربطی گفته، اصلا صلتن تکیه به صله بکنه صحیح نیست. میگم غلطه تکیه بکنه به صله، صحیح نیست. این صله مطلب غلطیه که شما شیخ شیرتونی برداشته نوشته. مثالی هم براش زده، قابلت الذی ناشرته. خب اگر اینو بخوایم ترکیب کنیم، هیچ وقت اسم فاعل صله واقع نمیشه، باید بگیم ناشرتون خبر مقدم، تعالیفه مبتدای مؤخر، از وا الهدا بگید مفعولش. اون موقع تکیه کرده به مبتدا، تکیه نکرده به بگو موصول، تکیه به موصول نکرده، تکیه کرده به مبتدا. این مثالی که ایشون زده که قابلت و روبرو شدم، الذی با کسی که، ناشرتون تعالیفه از وا الهدا، نوشته هایش منتشر کرده بود نور هدایت رو، انوار هدایت رو. این ناشرتون میشه خبر مقدم، تعالیفه میشه مبتدایه بگید مؤخر، از واعه میشه مفعولش. حالا چطور ناشرتون تونسته از واعه رو نصب بده؟ میگیم به دلیل اینکه بگو، به دلیل اینکه تکیه کرده به مبتدا تعالیفه. خب این مثال غلطه، یعنی سلطن غلط ها، مثالش هم تکیه کرده به مبتدا. او صفتن این درسته، نحو سمعت و طالبن ملقیان علا اقرانهی اسئلتن مفیدتن. سمعت و طالبن، شنیدم یه دانشجوی رو، یعنی یه دانشجوی شد. این ملقیان یعنی در آینده، در حال یا آینده قصد داشت القا کنه، بیان کنه بر دوستان خودش، اسئلتن مفیدتن، اسئلتن مفعول ملغیانه. مفیدتن صفت اسئلتن، علا اقرانهی متعلق به ملغیانه. این ملغیان بگید تکیه کرده به تا، این مثل همون قاعدن و ایراست. حالا سمیتو رو اگه بخوایم باید دقت کنیم می نوشیم اسما، یعنی می شنوه اون موقع می شد حالا بگو، چون دو تا شرط لازمه دیگه. بله اسئلتنه، بله اسئله جمع سوال. پس میشه اسما و طالبن، که دیگه ما مجبور نشیم ملغیان رو توش توجیه کنیم. یا ما دقیق اسما، چون به معنی حال یا استقبال بشه دیگه. او حالن یا چی؟ تکیه کنه به ذوالحال. این غلط عادی که میگه صفت واقع بشه یا حال واقع بشه، حال واقع بشه یا تکیه کنه به ذوالحال. نحو خطب هازل عدیبو، این هم با یه یا میذاریم بشه یخطب هازل عدیبو. خطبه غلطه، خطبه خطبه جمع. یخطبو یعنی خطبه میخواند. یخطبو هازل عدیبو هازن القوم علل وعام. یخطبو یعنی چی؟ سخنرانی میکنه. هازل عدیب، این عدیب، این عدیب سخنرانی میکند. هازن در حالی که تشویق میکنه، هازن یعنی مشوقن، در حالی که تشویق میکنه القوم مردم رو، علل و عام بر دوستی، بر پیوستگی و عام دوستی. این هازن چیه؟ حال است. هازن حاله. حال از کیه بگو؟ از هازل عدیب. هازن تکیه کرده به هازا، ذوالحالش به معنای حال و استقباله. حالا چرا به معنای حال استقباله؟ چون خطبه رو کردیم بگید درست شد. اینم حال. پس چند تا شد تا حالا؟ یک نفی ولو به شکل تعبیری، دو استفهام ولو به شکل بگید مقدر، سه خبر ولو اینکه در اصل خبر باشد، چهار سله که نپذیرفتیم غلط بود، پنج صفت که درست بود یعنی تکیه کنه به موصوف، شش تکیه کنه به ذوالحال، حال واقع بشه و تکیه کنه به ذوالحال، که میشه پنج تا در واقع. صفت، صفت الان ملغیان صفت طالبانه، درست شد؟ تکیه کرده به طالبان، عمل کرده در اسئلتان، یعنی بیان کننده است سوالاتی را، سوالاتی که مفید است. چون به معنی حال و استقبال بشه دیگه، چون اسم فاعل اگه بخواد عمل کنه دو تا شرط لازمه، یکی به معنی حال یا استقبال باشه، یکی به معنای بگو حال یا استقبال باشه، یکم تکیه بکنه. اینجا تکیه کرده به صفت، به موصوف. اما خب بخواد به معنی حال و استقبال باشه، سمعتو دیگه نباید بگیم دیگه، باید بگیم چی؟ اسماء. یا باید اینطور بگیم، بگیم سمعتو یعنی شنیدم، دانشجوی رو، یعنی صدای دانشجوی رو شنیدم، این دانشجوی صفت رو داشت، بیان کننده بود، در آینده سوالات مفیدی رو بر دوست داره. چرا اینجا عمل کرده؟ اسئلتن رو به عنوان مفعول برشون. علایه ها من میخوام بگم این ملقیان دو تا شرط، یکی تکیه کنه به طالبان صفت به موصوفش، یکی هم به معنای حال یا استقبال باشه. اگه بخوایم به معنای حال یا استقبال باشه، راحت ترین شکلی که بخوایم نشون بدیم به معنای حال یا استقبال چیه؟ این که سمعتو رو بکنیم اسماء، یعنی الان دارم میشنوم، الان میشنوم یه دانشجوی رو که داره بیان میکنه، یعنی همین الان داره بیان میکنه سوالات مفیدی رو برای دوست، میشه به معنای حال یا استقبال. نگاه کنید این تیکه الان باز برداشته پرت و پله نوشته. وقتی شما نوشتید که صفت باشه، صفت دو جوره، یا موصوفش ذکر شده یا ذکر نشده دیگه. موصوف مثلا شما میگید مؤمنون خیرون من مشرکه، اینو تو بحث مبتدا خبر خوندیم. مؤمنون خیرون من مشرکن یعنی چی؟ یعنی عبدون مؤمنون دیگه، خیرون من عبدن مشرکن. الان نگاه کنید، اگر اینجا اینطور بود، مثلا اسمع او، این نشون میده معنی حال یا استفهام. اسمع او تلمیزن، میشنوم صدای دانش آموزی. خب ملقیان، ملقیان دانش آموزی رو که بیان کننده است. اسئلتن دانش آموزی که بیان کننده است سوالاتی رو. مفید از هم صفت علا اقرانه بر هم کلاس ها. الان اگر من این تلمیزن رو بردارم بگم اسمع و ملقیان اسئلتن، میشنوم بیان کننده سوالاتی را که مفید است بر شاگردان و همتایان. خب همه تون میفهمید ملقیان یعنی چی میگید؟ تلمیزن ملقیان. این تلمیزنش چی شده؟ حالا تکیه کنه به موصوف، چه اون موصوف تو کلام باشه چه اون موصوف تو کلام بگید هست. یعنی اگر موصوف تو کلام حذف شده باشه هم اشکالی نداره، میشه بهش تکیه کرد، چون میگن المقدر و کل مذکور، المحذوف و لعلتن کل مذکور، هیچ فرقی نمیکنه. نگاه کنید، او نهتن لمنعوتن مقدره نهو. الان نگاه کنید، کم قائلن لکه سوءا، کم قائلن چی بوده اگه گفتید؟ کم رجلن قائلن، کم انسانن قائلن، یعنی چه بسیارند آدم هایی که گویندند لکه، بگید به تو بدی رو. خیلی آدم ها اصلا به تو بدی میگن. اینجا کم قائلن یعنی کم انسانن قائلن، کم رجلن قائلن، موصوفش افتاد. همون مثال بالا هم میشد درست کرد، یعنی کم رجلن. الان این قائلن به چی نصب داده ای گفتید؟ به سوءن مفعولشه، لکه متعلقه به قائل. حالا چرا اسم فاعل قائل تونسته عمل کنه؟ چرا؟ چون تکیه کرده به بگید موصوف مقدر رجل، به معنای حال و استقبالم هست. ترجمه این چی میشه کم قائله؟ چه بسیار انسانهایی که میگویند، یعنی در زمان حال یا آینده، میگویند به تو بدی را. خیلی آدم ها اصلا بدی تو رو میگن. اذا وقع بعد حرف ندا، زمانی که واقع بشه بعد از حرف ندا، اینم باز از موارد نعت مقدره، پنج نیست، پنج نیست، از موارد نعت بگید مقدر. چون وقتی شما میگید یا طالعن جبلن، طالعن یعنی چی؟ بالا رونده. جبلن یعنی چی؟ کوه را. ای بالا رونده کوه را، ای کوه نبرد. اینجا بوده چی؟ یا رجلن طالعن، طالعن دیگه. رجلن چی شده بگید؟ حذف شده. یا رجلن طالعن دیگه. این جزء موارد منعوته بگید مقدره، این هم جزء مواردی که موصوفش حذف شده. این مثل مثال از همون نعتن لمنعوتن مقدرن، یه مثالش کم قائلن لکه سوءن یعنی کم رجلن، و مثال بعدیش اینه یا طالعن جبلن یعنی یا رجلن بگید طالعن جبلن. لأنهو معتمدن علن ندا موصوفن محذوفن، زیرا اونی که لعنهو معتمدان علن ندائه، تکیه کرده به ندا، ندا موصوفن در حالی که موصوف است و محذوف. خب این میشه جز همون نعته بگید، محذوف دیگه چیز جدا نیست. از تقدیر یا رجلن طالعن، پس چرا یه دونه بگو مورد جدا براش در وردی، مورد جدایی بگید. خلاصه تکیه شونده ها چند تا شد؟ یک نعت ولو تعویلی باشد، اینا رو خوب باید حفظ کنید. دو استفهام ولو مقدر باشد. سه خبر ولو در اصل خبر بوده است، خبر مبتدا ولو اون در اصل مبتدا بوده، الان اسم این است. چهار صفت ولو صفت به شکل بگید مقدر باشد. پنج زلحال، پنج زلحال تمام شد، درست شد؟ سلر هم که نمازید. نگاه کنید سه، یجوز و ان یتقدم معمول و اسم الفاعل علی. آیا معمول اسم فاعل میتونه بر اسم فاعل مقدم شه؟ بله، اشکالی نداره. نحو زیدون امرن زاربون الان او قدن، الان او قدنش هم درست که الان زاربون تکیه کرده به زید مبتدا، عمل کرده در امرن. الان او قدن، بگو الان او قدن چیه؟ الان او قدن به معنای حال یا زید مبتدا، زاربون خبر، امرن مفعول به، الان او قدن هم ظرفه که نشون میده این به معنای حال یا استر. این مثال نشون میده که امرن میتونه بر زاربون چی بشه؟ بگید مقدم. اشکالی هم نداره، تمام شد. پس اسم فاعلی که الف لام ندارد، گوش، اسم فاعلی که الف لام ندارد برای عمل چند تا شرط لازم داره؟ دوتا. یک، تکیه کند، نفی، استفهام، مبتدا، موصوف، ذوالحال، تکیه کنه به یکی از اینها. دو، به معنای حال یا استقبال باشه. در این صورت عمل میکنه. در این صورتی که عمل میکنه آیا میتونه اضافه بشه؟ بله، جایز است اضافه بشه. اگه اضافه بشه اضافهش میشه اضافه لفظی. حالا اگر به معنای حال استقبال نبود و به معنای ماضی بود چی؟ نه، در اون صورت واجب اضافه بشه و اضافهش هم میشه اضافه معنوی. کل درس رو دوید تکرار. حالا اضافه معنویه نوشتم بدن. حالا گوش کن، اسم فاعل اگر الف لام داشت، اسم فاعل اگر الف لام داشت، این شرط رو نمیخوام. اسم فاعل الف لام داشت یه عمل مطلقا، عمل میکنه مطلقا. یعنی شما میتونید اینطوری بگید، بگید جاء المتقی ربه. ها، این الف لام بهش میگن الف لام چی؟ که مثلا اسم فاعل داره، الف لام موصول به معنای اندزی. تو خوندیم این الان المتقی ربه، المتقی حبت بشه برمیگرده به الف لام، ربه مفعول بشه، درست شد؟ ربه مفعول بشه. اینجا الان جاء ماضیه، متقی ربه، متقی به چیزی تکیه، بگو نگه تو متقی، من تکیه کرده قبلش نه مبتدا هست، نه زلحال هست، نه موصوف هست، نه نفی هست، نه استفهام هست، این چیز. ولی ربه رو بگی مفعول رو به نصب، شرط دیگه نداره، درست شد یا نه؟ اگر الف لام داشت و الف لامش هم میشه الف لام موصول، دیگه شرطی برای عمل بگو نداره. عمل بکنی فعل متعدی باشه، عمل میکنه دیگه، لازم باشه متعدی بود، دیگه متعدی عمل نمیکنه. یعنی متعدی متعدی دیگه ابتغا، یعنی کسی به طور جواب، یعنی جواب که ربطی نداره، جواب فعل او المتعدی فاعلش، این ربطه ها مفعول متعدی، اسم فاعل چه داره دونسته عمل کنه؟ چون دارایی بگیم الف لامه، اگر الف لام داشت دیگه نگاه نمیکنیم به معنی حال است یا استقبال، ماضی هم خوش عمل دیگه نگاه نمیکنیم به چیزی تکیه کرده یا بگیر نکرده باشم عمل میکنه. حالا آیا اگر یه موقعی به الف لام داشت تکیه هم کرد به معنی حال و استقبال بود چی؟ اشکالی نداره. آم دیگه میشه لابه شرط، دیگه لابه شرطه، یعنی دیگه شرط نفی و استقبال، شرط حال و استقبال یا شرط تکیه وجود نداره، لابه شرطه. لابه شرط یه اجتماع محل کشن، ولی اگه همه اون شرایط هم باشه اشکالی. نگاه کنید، اسم الفاعله، اسم فاعلی که المقرون به ال الموصولیته، به ال به الف لامی که به معنا الذی، خب اسم فاعلی که مقرون به اله، اذا کان لازمن، اگر لازم باشه رفع فاعلن، فقط رفع میده به فاعل. نحو زیدون القائم، ابوه حاضرون. الان شما میگید زیدون چی؟ مبتدا، حاضرون خبرش، القائم بگو صفت زید، القائم بگو صفت زید، ابوه فاعل. ها بعدش هم حتی بنویس امسه، هیچ فرقی بگو. الان درسته که اینجا القائم تکیه کرده به زید، زیدی که بگید موصوفه، لزومی نداشت، من مثال زدم که تکیه به موصوفم بگید دیگه، تکیه بکنه نکنه فرقی نمیکنه، به معنا حال باشه یا نباشه فرقی نمیکنه. الف لام داشت مطلقا عمل خبر زید میشه، ترجمهش میده چی؟ زیدی که، این که صفت سازه، زیدی که ایستاده است پدرش بگید حاضر است، این حاضر است میشه خبر. اما اذا کان متعدی است، اما اگه متعدی باشه نسب مفعولم به، نسب میده به مفعولم به بلا شرطه، نسب میده به مفعولم به بدون شرط، حالا یه مفعولم به، دو تا سه تا فرقی، نسب مفعولم به بلا شرطه. بلا شرطه یعنی چی؟ یعنی ای سوا اون کان به معنی الماضی اول حال اول استقبال. ها یعنی چه؟ میخواد به معنای ماضی باشه، چه حال باشه چه استقبال، بغلش بنویس سوا اون اتکه او لم یتکه. بله بله بله، لازم هم همینطوره، چه فرق نمی کنه، بله اون تقسیم کرده تقسیم میکنه، سوا اون اتکه او لم یتکه، آن یعنی سوا اون اتکه به شیئن او لم یتکه به شیئن، میخواد تکیه به چیزی کرده باشه، میخواد نکرده باشه فرقی، تکیه کنه نکنه فرقی نه. هو نگاه کنید، انا او کنتو، الرجل الهامی از زماره، زمار یعنی ناموس، چیزی که انسان لازم ازش حمایت کنه. انا الرجل، اگر انا بخونم باید اینو بخونم الرجل، درست شد؟ چون میشه خبر انا. اگه کنم کنتا باید بخونم چی؟ چی کنتو؟ اگه گفتم کنتو باید بخونم چی؟ الرجل، چون خبر کان است. الهامیه، الهامیه میشه صفت رجل. از زماره میشه چی بگید؟ مفعولم به برای حامی، مفعولم به برای بگو حامی، ترجمه میشه چی؟ یعنی دو تا مثال ها برداشته تو هم دیگه بگی ادغام کرده، باید دو تا مثال بزن. خب دو تا اینطوری مثال بگو، یکی انا الرجل الهامی از زماره، یکی هم کنتو الرجل الهامیت از زمار، فرقی نمی کنه در هر دو صورتش بگید الهامی الافرام داره، درست شد؟ چه به معنی ماضی باشه چه حال باشه چه استقبال باشه هم باید. الان اگر بگیم انا الرجل الهامی از زمار، الانم او قدر به معنی حال یا استقبال، اگه گفتیم کنتو گفتیم امسه، هیچ فرقی بگیر چه به معنی ماضی باشه چه به معنی حال استقبال باشه عمل. حالا اینجا تکیه کرده تو مثال ایشون، تکیه کرده به چی؟ به الرجل که موصوفه، تکیه هم نکند باز بگیر اشکالی، مثل مثال من جاء المتقی، مثال ابن مالک جاء المتقی ربه. خب حالا سوال آیا این موردی که الان الف لام داره و عمل کرده جایز اضافه بشه اضافه لفظی؟ سوال این موردی که عمل کرده و نصب داده جایز است اضافه شود اضافه لفظی؟ میگه بله. فقط یه شکل داره، گوش کنید، جایز اضافه بشه ولی به شرط اینکه مضاف الیهش دارای الف لام باشه، که مثلا الف لام دار به الف لام دار اضافه بشه، بدریخت بگید نباشه. الان مثلا الهامی رو میشه به از زمار اضافه کرد، بگیم انا الرجل الهام زمار اضافه کنیم. میگه و یجوز ان یضاف الی مفعوله فتقول ایزن الهامی، بگید از زمار، الهامی و از زمار اضافه شد. آره غلط نوشتیم، باید شما باید بازدار نوست، من هم همونطور نوشتم که کتاب برد شد. خب فائدتون، فائده لا فرق بین ان یکون اسم الفائل مفردن او غیر مفرد، فرقی نمیکنه اونی که اومده الف لام رو سرش الف لام هست و عمل میکنه مطلقا، بگید این بگو مفرد باشه یا مفرد. الان مثلا ما گفتیم جا المتقی، این المتقی چیه؟ مفرد. حالا بگیم جا المتقیان، رب باشه اشکالی بگو نداره. بگیم جا المتقون، رب باشه اشکال نداره، درسته؟ چه میخواد مفرد باشه، چه تسمیه باشه، چه جمع باشه، بگید عمل میکنه مطلق. اینجا الان مثلا به جای الرجل باشه الرجلان، میگیم الهامیان، عبد ما، درسته؟ چه فرقی؟ درست شد؟ چرا؟ الان که من اضافه نکردم، اگه اضافه کنیم چی باید بگیم اینجا؟ الهامیه الرجلان الهامیا، از زماره میشه الهامیا، از زماره میشه الهام زمار، الف لام به اقتباس میکنیم الهامیا زمار. لا فرقه، دقت، لا فرقه بین ان یکون اسم الفاعله مفردن، اسم فاعل مفرد باشه مثل المتقی ربه، او غیر مفرده، الا مگر این فرق وجود داره، الا ان نون المثنا والجمع تثبت عند العمل، اگه تثنیه و جمع باشه عمل کنه نونه میمونه میشه الهامیانه، درست از زمار. اما اگر بگو عمل نکنه، یعنی عمل نکنه اضافه بشه، نونش چی میشه؟ الان مثلا به جای الرجلان مثلا بود الرجال، الهامون، الدماره. حالا اگه اضافه کنیم چی بگیم؟ بگیم الهامون، الدماره، یا اینو میگیم چی؟ بگیم الهامیا، الدمار، نون تسلیه و جمع میوفته، اضافه نونو میدونه. لا فرق بین ان یکون اسم الفاعل مفردن و غیر مفرده، الا ان نون المثنا والجمع تثبت عند العمل نحو هما، نگاه کنید، زاربان زیدن. حالا این بدون الف لامشو داره میگه، زیر همین بنویسید از زاربان زیدن، با الف لام هم باشه اشکالی بگید نداره، عمل میکنه. هم زاربون زیدن، میتونیم بگیم چی؟ بگو از زاربون زیدن. فقط اگه الف لام گذاشتید، الف لام گذاشتید به جای زید، مثلا بنویسیم الرجل، که مثال یه ذره فرق کنه. بله مفعول به دیگه، عمل کرده در زیدن. ببین هما زاربانه اگر الف و لام نداره باید بگیم الان و قدم، چون تکیه کرده به مبتدا هما به معنای حال و اما اگر الف لام داشته باشه دیگه به معنی الان و قدن لازم و توه زفو و حذف میشه اندل اضافه، موقع اضافه حذف میشه. نحو هما زار با زیدن و هم زار بو امرن. الان ما زیدن امرن لفظن میشن چی؟ مجرور محلن منصوب مفعولن، لفظن مجرور محلن منصوب مفعولن. نگاه کنید، اذا تعدا اسم الفاعل، اینو من اون هفته اون جلسه قبل براتون مثال زدم، یادتون اون پای تخته نوشتم دو مفعولی و دو مفعولی دو نوعش و سه مفعولی و اینا رو که عمل کرده بود. همینه، میگه اذا تعدا اسم الفاعل را اکثر من مفعولین، اگر اسم فاعلی متعدی بشه به بیش از یک مفعول، تا حالا مثلا زاربون بود یه مفعولی، مکرمون بود یه مفعولی، رازقون بود، اینطوری دیگه. اما اگه بیش از یک مفعول بود، اضیف الی الاول، شما جایزه به اون اولی اضافه کنید و بقی ما بعده منصوبم به دومی سومی همونطور منصوب. الان نگاه کن، از سخیو آدم با سخاوت و آدم بخششدار، سخی با سخاوت، کاسی الفقیر صوبن، پوشاننده است به فقیر لباس رو. الان کاسی اضافه شده به الفقیر، مفعولش اضافه لفظیه. میتونست اینو به جای کاسی الفقیر چی بگه؟ کاسن الفقیره، منصوب باشه کاسن الفقیره، چون گفت یجوز دیگه. اذا تعدا اسم الفاعل اکثر من مفعولن اضیف الی الاول و با بقی و بقی ما بعده منصوبم به، اما دومی سومی مفعولن دیگه، اونها دیگه نمیتونه به اونها اضافه شه. از سخی کاسی الفقیر صوبن یا کاسن بگو الفقیر صوبن. خالدون معلمون بکرن اخاه و قادمن، نه نه اول به شکلی اضافه نشده، معلمون بکرن اخاه و قادمن میتونم اضافه بشه به اولی، بگیم چی؟ بگو معلم و بکرن، هیچ از نظر معنا فرقی نمیکنه، اضافه لفظیه. اون بکر الان میشه لفظاً مجرور محلاً منصوب مفعولاً به، ترجمهش میشه چی؟ خالدون معلم و بکرن، یا خالدون معلمون بکرن، میشه خالد باوراننده است به بکر که برادرش میاد، که برادرش خودش الان داره میگه. آخه ببینید کاراش برعکس، اول باید نصب رو بگه چون نصب اصلشه، بگه ما میتونیم بکرن رو منصوب بخونیم مفعول، الفقیره رو منصوب بخونیم مفعول، و میتونیم هم بگو اضافه کنیم اضافه لفظی جایزه. اول اضافه رو میگه بعد منصوب، میگه و یجوز و ایزن نصب رو مفعول رو، جایز ما نصب بدیم به مفعول اول. فتقول و از سخی و کاسن الفقیر است و من مثال بعدیش هم بنویس، و خالدون معلمون بکرن اخاهو قادمن، خالدون معلمون بکرن اخاهو بگو قادمن. درست شد؟ تا اینجاش که مشخصه. نگاه کنید، اذا کان مفعول و اسم الفاعل مجرورن، اگر مفعول اسم فاعل مجرور بود، مثل همینجا الان الفقیره مجرور هست، بکرن بگید مجرور هست، میبینید دیگه مجروره. اگر مفعول اسم فاعل مجرور بود، ما گفتیم لفظن میشه مجرور، محلن میشه چی؟ منصوب. میگفتیم یا نه؟ شما یه دونه مثلا اینطوری نگاه کنید، گوش کنید، من بگم زیدان کاسی الفقیره، علای الفقیره لفظاً مجروره، محلت چیه؟ منصور. ما برای الفقیر یه صفت بیاریم، مثلا الفقیره المحتاج، اینو ما میتونیم تابع لفظ این کنیم، بخونیم المحتاج چیه؟ میتونیم تابع محل این کنیم، بخونیم چی؟ المحتاج سوربا، این هم مفهوم دوم. پس اگر صفت آوردیم برای مضاف الیه که لفظا مجرور محل در منصوب، میتونیم تابع لفظش بیاریم، میتونیم تابع بگو محل جورش بهتره تابع لفظش، همشونی که میبینیم بهتره تا اونی که نمیبینیمش. پس بهتره اینه که بگیم زیدون کاسی القدیره المحتاجه سوگر، تا بگیم المحتاجه. نگاه کنیم، اذا کان مفعول و اسم الفاعل مجرورن جاز فی تابعهی، جایز است در تابعش، اما الجر رو مراعاتن للفظ، که این خیلی بهتره، او نصب و یا نصب مراعاتن للمحل، یا نصب و مراعات محل بشه، فتقولو، پس تو اینطور میگی هازا مبتغی، یعنی چی؟ طالب، مبتغی یعنی طالب، این مبتغی الان تکیه کرده به هازا، به معنای حال و استقبال هم هست، عمل میکنه، ولی اضافه شده به جاهل، جاه یعنی چی؟ پست، عنوان، این طالب است پست و مقام را. ما میتونیم بگیم جاهن و مالن، مالن مثل جاهن مجرور، عطبه به لفظش، میتونیم بگیم و ما لن، بله مفعول به مبتغی است، طالب است پست را، جاه را، بله مالن هم اگر اومدیم گفتیم و مالن جایزه تابع لفظش، گفتیم و مالن اونم جایزه تابع معنی، کدوماش بهتره؟ بله تابع لفظش بهتره، جلوترم نگاه کنید، گوش کنید، ما یه ضارب داریم، یه ضراب، ضارب چیه؟ اسم فاعله، ضراب چیه؟ صيغه مبالغه، یه عالم داریم، یه علام داریم، یه علامه داریم، اینطوریه دیگه، صيغه مبالغه، صيغه های مبالغه عیناً مثل بگید اسم فاعله، هیچ فرق نمی‌کنه، اگر بدون الف لام بودن باید تکیه کنن و به معنای حال و استقبال، میتونن هم اضافه بشن اضافه لفظی، اگه به معنای ماضی بودن واجبن اضافه بشن، اضافهش هم اضافه معنوی، اگه الف لام داشتن عمل میکنن بگید مطلقا، چه به معنای حال، چه به معنای استقبال، چه ماضی و چه تکیه بکنن چه تکیه نکنن، تمام احکامی که برای اسم فاعل گفتیم مو به مو برای صیغه مبالغه جاریست، یک ذره هم فرق نداره، هیچ. میگه حکم و امثلت المبالغت فل عمل، حکم و اسم الفاعل، حکم امثله مبالغه در عمل حکم اسم فاعله، معل و عدمها، ها چه الف لام داشته باشه چه نداشته باشه، حکم اسم فاعل است با الف لام باشه یا بی الف لام، و یه اربعتون، حالا صیغه‌های مبالغه چند تا وزنه؟ میگه این چهار تا، نگاه، فعالون این چهار تاشون، صیغه مبالغه بیشتر از چهار تا سال، این چهار تاشون مثل اسم فاعلن، فعال، مفعال، فعول، فعیل، علیم مثل عالمه، سمیع مثل سامع، غفور مثل غافره، مفضال مثل فاضله، درست شد؟ فعال علام مثل عالمه، هیچ فرقی؟ فتقول رو نگاه کنید، هازا مناعن الخیره، هازا مناعن الخیره، یعنی چی؟ این بسیار جلوگیر است کار خوب رو، الخیره، هازا مناعن الخیره، او مناع الخیره الان او قدن، الان او قدن، الان مناع تکیه کرده به هازا به معنی حال و استقباله، میتونه به الخیر نصب بده، میتونه اضافه بشه اضافه لفظی، ذالک معطاءن ذاکه یا ذالک فرقی نمیکنه آن معطاءن یعنی معطی بسیار عطا کننده است معطی النعمه نعمت ها را میتونیم من بگیم معطاءن نعمه درسته؟ بله دیگه این همونه تکیه بکنه به معنی حال و استقبال باشه اگه الف لام نداره الف لام داشته باشه عمل میکنه مطلق این قبل هیچ فرق نمیکنه شما الان به جای معطا بذارید معطی به جای مناع بذارید مانع هیچ فرقی و ذالک خواز خائز یعنی فرو رونده خوازون الحروب حروب یعنی جنگ ها این بسیار فرو رونده است در دل جنگ ها شما میتونید بگید خائزون الحروب اگه گفتید خائزون یه تعریفش کردید اگه گفتید خوازون خیلی تعریفش کردید او خوازون حروبه میتونم اضافه کنید اضافه لفظی و حلم مجرم و بر همین قیاس وزن فعولش وزن بگید فعیلش هم مثل همین میتونید بگید هازا قفورون الخطأ میتونید هم بگید هازا قفورول خطأ هیچ فرقی این نه دقیق این نه اعمال فعال توی این چهارتا فعال عمل کنه مثل اسم فاعل اکثر من اعمال مفعال و فعول خیلی بیشتر است از عمل کردن مفعال و فعول فعال عمل کنه خیلی بیشتره و اعمال و فعیل اقل فعیل عمل کنه مثل سمیع علیم خیلی کمه اقل منها یعنی چی؟ از اون ستا منها یعنی اون ستا خیلی کمتر از اون ستا جمعی هم میگه والا کمه شنیده شده میگه بله وقت سمع اعمال و فعل حتی اعمال فعل هم بگید شنیده شده ها؟ فعل صیغه چهارم نیست و پنجمه این دیگه قد سمع ندرتا شنیده شده دیگه نه برده جز چهارتا ایزن ولکنه هم نسو علی ندور عمله شنیده شده مثلا فعل یعنی حاضر مثلا حاضر یعنی چی؟ یعنی خیلی حاضر حاضر با زال یعنی حذر کننده مثلا بگیم زیدون حذرون الغیبته زید خیلی حذر کننده از غیبت رو ها؟ حذر بیاد عمل کنه خیلی بگید یجوزو جایز است ان یتقدم معمول و امثلت المبالغت علیه مثل اسم فاعله اسم فاعل میتونست مفعولش مقدم شه دیگه خوندیم همین امروز این هم میتونه فتقول هازا سوق الاداته ضروبون به حد سه اون بالا گفتش که وزن فعول کمه دیدید یا نه ببین توی مثال های مثال زد برای فعال چی مثال زد برای فعال مناع یه مثال زد برای مفعال چی مثال زد معطا بعد گفتش که فعال زیاده مفعال و فعول کمه ها ولی فعیل خیلی نادره کمه درست شد فعیل از اونم نادرتره برای فعول مثال نزد بالا زد یا نزد برای فعول نزد دیگه که من گفتم قفور اینجا مثالشو زده هازا ضروبون انگار گفته زاربون این بسیار زننده است چی رو بسیار زننده است بگید سوغ الاداد سوغ یعنی جمع ساغ ساغ پای دشمنان را این بسیار زننده است ساق پای دشمنان را با چی زننده است بسیار ساق پای دشمنان را بگید به حد سیف حد تیغه با تیغه از سیف یعنی شمشیر خودش پس ترجمهش میشه این شخص بسیار زننده است ساق های دشمنان را با تیغه شمشیرش الان ضروب عمل کرده در سوغ الاداد شد یا نشد در سوغ الاداد عمل کرده و بگو نصبش هم داده ولی مفعولش مقدم شده اشکالی بگو نداره فقط یه نکته برای جلسه بعدمون که انشالله پس فردا هست، این درس رو مطالعه کنید که بگذارید اسم مفعول رو که من براتون میخونم این مباحث چی بشه؟ دوره بشه. بی دلیل همین درس اسم فاعل، اسم فاعل یه ذره از ما قبله و این درس امروز مطالعه کنید که اسم مفعول درس رو براتون دوره کنید.